979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Z lekkim zaskoczeniem, ale minęła ósma. Tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hanke, to jest czwartek, 2 stycznia. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Państwu Anna Kowalik-Brankati. Wysoce zjadliwa ptasia grypa w województwie lubelskim. Padło ponad 20 tysięcy indyków. Mimo zniszczeń po wybuchu gazu, ewakuowani mieszkańcy bloku w Kruchowie w Wielkopolsce wrócili do swoich mieszkań. Rusza jubileuszowy plebiscyt z okazji 95-lecia powstania Polskiego Radia. Bardzo prosimy o wzięcie udziału w naszym plebiscycie, bo będzie to fantastyczna zabawa z naprawdę fantastycznymi piosenkami. Przypadki ptasiej grypy w województwie lubelskim. Zwierzęta znaleziono w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim. W 2 stadach padło ponad 25 tysięcy indyków. Ruch drogowy w rejonie Uścimowa jest ograniczony, mówi kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Wiński. Zabezpieczona jest droga przez Komendę Powiatową Policji w Lubartowie. Zgodnie z procedurą, jaka obowiązuje podczas ptasiej grypy. Oczywiście tam mieszkańcy się mogą poruszać w miarę swobodnie, natomiast chodzi o to, żeby nikt, że tak się wyrażę, z zewnątrz nie wjeżdżał. No jest tam pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Służby weterynaryjne apelują, by zgłaszać wszelkie przypadki padłych ptaków pod numerem alarmowym 112. Rozporządzenie w sprawie zwalczania wirusa wysoce zjadliwej ptasiej grypy wydał wojewoda lubelski. Dotyczy 3 powiatów: lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego. Ewakuowani po wybuchu gazu mieszkańcy bloku w Kruchowie pod Trzemesznem wrócili wieczorem do swoich mieszkań. Mimo zniszczeń w lokalu na ostatnim, 3 piętrze, inspektor nadzoru budowlanego wydał zgodę na powrót 46 osób. W wybuchu ranna została jedna osoba. Oto relacja mieszkańców. To był taki szok, jak my żeśmy to usłyszeli. Od razu patrzymy, on idzie, pochodnia pali się. No to ja do męża mówię, szybko dawajcie zaraz ręczniki z łazienki, żeśmy pomoczyli i na niego zarzuciliśmy, żeby to ugasić, bo on szedł do nas. Rozrywałem wszystkie te rzeczy na nim. On się palił żywcem jak pochodnia. Włosy wszystko mieszą przez niego, ściągnę przez głowę. Poszkodowany mężczyzna z oparzeniami trafił do szpitala. Naprawą bloku i pomocą dla mieszkańców ma się zająć powołany przez gminę sztab antykryzysowy. Stany Zjednoczone przygotowują się do wyborów prezydenckich. To będzie główne wydarzenie polityczne nowego roku. O reelekcję ubiegać się będzie obecny prezydent Donald Trump. Jego rywal z Partii Demokratycznej zostanie wyłoniony w prawyborach, które rozpoczną się na początku lutego. Prezydent Donald Trump oficjalnie rozpoczął kampanię o reelekcję w czerwcu ubiegłego roku podczas wiecu w Orlando na Florydzie. Wtedy też ogłosił nowe hasło wyborcze. Keep America great. Czyli utrzymamy wspaniałość Ameryki. Hasło to nawiązuje do hasła z poprzedniej kampanii Make America Great Again. Mimo stosunkowo niskiego poparcia w sondażach, które utrzymuje się na poziomie 40-45%, Donald Trump ma duże szanse na reelekcję. W Stanach, które przesądzą o wyniku wyborów takich jak Wisconsin, Michigan czy Pensylwania, jego notowania są bowiem wyraźnie lepsze. Najgroźniejszym rywalem obecnego prezydenta wydaje się wiceprezydent Joe Biden. Jego atutami są doświadczenie i umiarkowane poglądy. Problemem może okazać się wiek. W listopadzie Biden skończył bowiem 77 lat, a Donald Trump przy każdej okazji nazywa go Sleepy Joe, czyli śpiący Joe. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To były Stany Zjednoczone, a od dzisiaj słuchacze Polskiego Radia mogą głosować na swoje ulubione polskie utwory. Rusza jubileuszowy plebiscyt z okazji 95-lecia powstania publicznego nadawcy. Do udziału w zabawie zachęca szef muzyczny Trójki Piotr Metz, który przyznaje, że jest fanem plebiscytów, które przypominają o polskim dorobku muzycznym. Muzyka popularna, często traktowana niepoważnie, jest muzyką jak najbardziej poważną i w pewnym sensie nawet dziedzictwem kulturowym. Dlatego plebiscyt na 95-lecie Polskiego Radia i próba wybrania utworów z naszej klasyki od zawsze, czyli od odzyskania niepodległości do teraz, jest naprawdę świetnym pomysłem. Bardzo prosimy o wzięcie udziału w naszym plebiscycie, bo będzie to fantastyczna zabawa z naprawdę fantastycznymi piosenkami. Listę 90 piosenek z lat 1925-2019 przygotowali dziennikarze muzyczni programów pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego Polskiego Radia. Zasady plebiscytu są bardzo proste. Na stronie 95.polskieradio.pl słuchacze mogą codziennie zagłosować na jedną piosenkę. Głosowanie potrwa do 31 stycznia, a jego wyniki poznamy 1 lutego w 95. rocznicę nadania pierwszej audycji radiowej w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Te 95 propozycji już jest na stronie 95.polskieradio.pl. Dziwny jest ten plebiscyt? Nie, dziwny jest ten świat na razie, bo można podejrzeć. Głosowałeś, tak? Góruje, proszę pana, góruje. I to można, pan też może sobie zerknąć, bo tak, ale to państwo mogą wszyscy zmienić i głosować po swojemu. Mateusz Fusiarz, bo teraz o sporcie. Zgadza się. Połowa turnieju czterech skoczni za nami. Najlepiej z Polaków w gapa spisał się, czy też świetnie wyszedł, Dawid Kubacki. Polak znów był trzeci. Wyprzedzili go drugi Niemiec Karl Geiger i pierwszy Norwek Mariusz Lindwik. Piotr Żyła skończył na 15 miejscu, Kamil Stoch na 19. Były skoczek Krzysztof Biegun, tak ocenia występ trzykrotnego mistrza olimpijskiego. PH ma, ale i skok jego pierwszy, może nie, że bardzo mocno zepsuty, ale tam nad bólą taki techniczny błąd, skrzyżowanie nart, przez co stracił sporo metrów, także nie wzięło się to też znikąd, bo tak samo Kamil i trenerzy są świadomi, że ten krótki skok był spowodowany błędem nad bólą. Podczas niemieckiej części turnieju czterech skoczni najlepiej spisał się właśnie Dawid Kubacki, który po czterech punktowanych seriach jest trzeci. Prowadzi czwarty wczoraj Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Karlem Geigerem, a skoki wracają jutro już w Austrii w Innsbrucku. Formuła 1 z kolei w marcu, jak zwykle. Jak się okazuje, wróci z Robertem Kubicą. Polak jednak zostaje w F1. Oczywiście nie zostaje w Williamsie. Będzie kierowcą rezerwowym, testowym, dla niektórych rozwojowym przede wszystkim zespołu Alfy Romeo. W każdym razie trzecim po Kimim Raikkonenie i Antonio Giovinazzim, kierowcą Alfy. Dodatkowo PKN Orlen będzie sponsorem tytularnym ekipy. Pozwólcie, że na chwilę jeszcze cofnę się do ubiegłego sezonu. Chciałbym wam bardzo podziękować za wspaniały doping. Mamy nowy rok i nowy rozdział. Razem z PKN Orlen dołączymy do nowego zespołu. Trzymajcie kciuki za Alfa Romeo Racing Orlen. Do zobaczenia. Co ciekawe, Robert Kubica spotka w Alfie Romeo wiele osób, które zdążył poznać w 2006 roku, kiedy zaczynał swoją przygodę z Formułą 1. Można więc powiedzieć, że Polak wraca do swojego motoryzacyjnego domu z podniesioną głową. A raczej ze spuszczoną do domu wracał José Mourinho. Tottenham znów przegrał, tym razem 0-1 z Southampton. Za mocni byli święci z Bednarkiem w składzie. Co jeszcze ciekawego wydarzyło się w 21. kolejce Premier League? No, Brighton 1-1 zremisowało z Chelsea, Leicester 3-0 ograło Newcastle, Manchester City 2-1 pokonał Everton, a Arsenal 2-0 wygrał z Manchesterem United. Grał też Łukasz Fabiański, a West Ham 4-0 rozgromił Bournemouth. 74-68 z kolei King Szczecin wygrał ze Spójnią Stargard. Koszykarskie derby Pomorza Zachodniego były jedynym noworocznym spotkaniem Energa Basket Ligi, mówi rzucający Kinga Dominik Wilczek. Cieszę się, że w końcu dowieźliśmy to zwycięstwo do końca i nie było żadnej wpadki, tak jak to się zdarzało z Radomiem czy z Astorią. I że tak powiem, przełamaliśmy się w tym nowym roku i mam nadzieję, że to będzie taki znak dla nas, żeby ruszyć teraz z kopyta i zacząć wygrywać mecze. I na koniec smutna koszykarska informacja zza oceanu. W wieku 77 lat w Nowym Jorku zmarł były komisarz Ligi NBA David Stern. Funkcję pełnił do 2014 roku przez 30 lat, najdłużej w historii. Doprowadził m.in. do 30-krotnego wzrostu dochodów, przyłączenia 7 nowych klubów, czy powołania kobiecej ligi WNBA. Więcej za godzinę w sporcie. Teraz o pogodzie jeszcze powiem państwu, bo to ważna sprawa. Na razie w Warszawie pochmurno. Zachmurzenie dziś ma być umiarkowane lub małe. Lokalnie mgły o poranku, a temperatura podskoczy tak do 0 stopni na Podhalu, około 4 w centrum i 7 na nizinach Dolnego Śląska, a 8 lokalnie w Kotlinach Sudeckich. Wiatr słaby, umiarkowany na północy, wschodzie i w górach porywisty. W Tatrach początkowo porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe 1014 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że Media Expert. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny!

Bez wojowniczej retoryki i bez politycznych wątków, takie było w ocenie komentatorów noworoczne wystąpienie prezydenta Władimira Putina. Zaskoczenie, że nie było wątków takich jak w ostatnich wypowiedziach na temat Polski. Nie, myślę, mogło być w ogóle wcześniej nagrane. Nie wiem, jak to tam technicznie wyglądało z tymi orędziami. To tak jest, że często wcześniej są przygotowane. No dobrze, ale Putin rozpoczął tę kampanię, w której negatywnym bohaterem była Polska 19 grudnia. To chyba tak wcześniej nie nagrał swojego wystąpienia. Można powiedzieć, że rozpoczął ją równo już 20 lat temu, czyli wtedy, kiedy pojawił się na szczytach władzy w Rosji, bo właściwie od tamtego czasu zaczęliśmy obserwować taką próbę odkręcenia historii i rehabilitacji, uświęcenia, uszlachetnienia historii Związku Sowieckiego. To następuje małymi kroczkami, co jakiś czas pewne przyspieszenie, a ostatnio duża koncentracja. Ale a dlaczego ta koncentracja? Już tysiąc słów na ten temat padło, prosto tłumacząc, to jest trochę tak. Po 91 roku Rosja bardzo krótko była w rzeczywistości takim państwem, o którym byśmy powiedzieli, że jest państwem demokratycznym, zmieniającym się w kierunku wolnorynkowej w pełni gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dość szybko wróciła w swoje stare kolejny. Ze względu na kontynuację najważniejszych służb, resortów siłowych i tak dalej, i tak dalej. Ale też ze względu na to, że przywódcy Rosji, żeby utrzymać swoją władzę, już od czasów Jelcyna, to bardzo często posługiwali się retoryką wojenną, wchodzili w wojny, to jest wojna z Czeczenią, to jest wojna z Gruzją, to jest zajęcie Krymu, to jest wojna w Syrii. Można powiedzieć tak, po 91 roku społeczeństwa krajów Europy Środkowej i niektórych państw byłego Związku Sowieckiego i Ukrainy zaczęły się rozwijać mniej więcej w takim kierunku jak na Zachodzie. Czy dla nich wojsko, no to jest po prostu instytucja, na którą idą podatki, ale która nie dotyczy jakby codziennie każdego obywatela. A jeżeli teraz się przyjrzymy temu, jak wygląda mentalność czy życie obywateli Rosji, to oni przez ostatnie 30 lat właściwie codziennie słyszą o jakiejś wojnie, bo Rosja ciągle prowadzi jakąś wojnę. To jest totalnie zmilitaryzowane społeczeństwo. A z kim teraz jest ta wojna? No i teraz, a taką matką tych wojen jest Druga wojna światowa. Dobrze, i stąd, o wojnie córce bym chciała. Tylko praktycznie to zawsze jest to samo, dlatego że opowieść o każdej aktualnej akcji czy polityce rosyjskiej to jest opowieść o tamtych czasach i przypominanie dzisiejszym funkcjonariuszom, dzisiejszym wojskowym, że w ich szafach wiszą ich mundury, blisko mundurów ich ojców, dziadków i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to jest wojna z Zachodem, to jest dalszy ciąg starej historii rosyjskiej wojny z Zachodem. Bo przecież, a po co jest ta wojna z Zachodem? A może być na przykład ze względów wewnętrznych, po to, żeby Putin, jeżeli czuje się niepewnie, a wielu ekspertów dzisiaj mówi o tym, że on się bardzo czuje niepewnie jako przywódca, że boi się, że spotka go to, co spotkało kiedyś Jelcyna, a kiedyś wcześniej Chruszczowa, czyli że jego otoczenie go odwoła, zamieni ale na kogoś innego. Ogląd wtedy rosyjskiej prasy i komentarzy wskazuje na to, że właściwie ta wojna, ta bitwa nie była bardzo udana, ponieważ nie odbiła się jakimś szczególnie szerokim Nie była echem. Dzisiaj udana. Ja uważam, że to akurat jest, że na to należy popatrzeć inaczej, na przykład z punktu widzenia polskich interesów. Rzeczywiście ten pierwszy oddźwięk był negatywny dla Rosji, ale czy ktoś w ogóle zakładał, że będzie pozytywny? Mi się wydaje, że te... No tyle mógł być pozytywny, że byłyby jakieś komentarze, że prasa rosyjska by się pod to podłączyła. Początkowo jednak była negatywna, chyba bardziej negatywna, niż się spodziewano reakcja Zachodu. Chyba to się troszeczkę wymknęło spod kontroli tam przedwczoraj wieczorem, kiedy już na Twitterze wszystkie niemal instytucje rosyjskie z polityki zagranicznej, mam na myśli ambasady, ale także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no naparzały się tak wirtualnie z różnymi partnerami na Zachodzie. Reakcja na przykład z USA się naparzały. Już z każdym, z kim się dało. To myślę, że to był taki element emocji twitterowych. Ale w rzeczywistości główna linia pozostaje ta sama. I jeżeli reakcja była na tyle negatywna, to nie znaczy, że Rosja wyciszy tę linię polityczną, ale przeciwnie, że ją wzmocni, że będzie wracała. Mam wrażenie, że troszeczkę usypiamy i traktujemy nadmiernie jako sukces te pierwsze reakcje zachodnie. Tak nie będzie. Będzie wzmocnienie tej linii. To jest stała linia. Czyli jeszcze nie można powiedzieć, czy to była udana, czy nieudana prowokacja. Znaczy, Władimira Putina za wcześnie, pewne tak? Pewne rzeczy możemy powiedzieć. No możemy powiedzieć te rzeczy, które tak analitycznie wynikają. Po pierwsze, jest to jedna z istotnych linii politycznych Putina od samego początku. Nasila się słabnie, ale zawsze mniej więcej to jest ten główny wątek. Po drugie, ostatnio było natężenie tych wypowiedzi. Po trzecie, padały z najwyższego szczebla, czyli z ust prezydenta Rosji. Co oznacza, że to jest także na pewno wykładnia, co mają mówić, nie wiem, minister spraw zagranicznych, premier, tam widziałem Aleksiej II był też na, czyli także duchowni. No to ma być taka już w tej chwili zaordynowana polityka Moskwy. To jest poważna rzecz. Więc z tego tylko, że na Zachodzie były negatywne reakcje po tej wypowiedzi, zresztą w dużym stopniu stymulowane między innymi przez nas, przez środowiska żydowskie, przez parę organizacji, przez polską dyplomację, no to były. No dobrze, ale... jak pan ocenia reakcję polskiej dyplomacji, w ogóle polskich władz? O, nie chcę już do tego wracać, bo to było strasznie dużo, o tym było strasznie dużo debat i no, dobrze, ale może, że były. Ale może warto podsumować, bo podobno już ma nie być przez jakiś czas tych reakcji. Ja nie wiem, jak można reagować z góry, deklarować, że nie będzie reakcji. Nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. Na tym etapie powiedział Krzysztof Szczerski, po tym jak przekazał w imieniu prezydenta negatywną ocenę odpowiedzi na oświadczenie premiera Morawieckiego. Reakcja była spóźniona, mówiłem o tym wielokrotnie, ale później już była, już zostawmy to, no, nie można bez w nieskończoność. Ale która była spóźniona? Reakcja rządowa, no oświadczenie premiera przyszło dopiero długo po świętach, a wydarzenia były 19. No tak, pierwsze ale oświadczenie było... premiera to było jakiś kolejny krok, bo najpierw było oświadczenie MSZ-u, następnie było wezwanie w trybie pilnym ambasadora, czyli to był kolejny etap, oświadczenie premiera. Nie, ja wiem, taka jest oficjalna wersja, którą pani teraz przypomina. Taka ale jest to nie jest oficjalna wersja tylko rządu to jest przypomnienie podane. Faktu. Nie, ona jest, to jest oficjalna wersja podana już post factum, czyli kiedy już było oświadczenie, to powiedziano, że to tak miało być, że miało być ten dzień. Doskonale to pamiętam i rozumiem, że rząd... Nie wiem, jak miało być, ja powiedziałam tylko, jak było. Dobrze, a ja mam prawo ocenić ze swojej strony, a poza tym mam prawo powiedzieć, że dzisiaj to już nie ma większego znaczenia. Dobrze, że to oświadczenie w końcu było. Szkoda, że nie było jasnego sygnału dotychczas ze strony prezydenta. I podkreślam, to nie musi być oświadczenie. To chodzi po prostu o to, żeby myśleć strategicznie. Żeby się zastanowić, czyli kiedy się co mówi... powinien zrobić prezydent? No, na przykład zastanowić się, czy to nie jest moment na zebranie tej Narodowej Rady Rozwoju, która ma część historyczną, też przy taką sekcję historyczną u siebie. Czy to nie jest moment, żeby zaprosić prezesa Polskiej Akademii Nauk i zastanowić się, co można wspólnie zrobić ze stacjami Polskiej Akademii Nauk na temat promocji naszej historii? Czy to nie jest moment, żeby zaprosić przedstawicieli rządu i zastanowić się, jak usprawnić działanie Polskiej Fundacji Narodowej, która w ubiegłym roku wydała 111 milionów, no i tych efektów nie ma. Jak działać na zachodnich uniwersytetach? Może czas się przeprosić z uczonymi intelektualistami, którzy nie biją brawa rządowi w Polsce, ale w takich sprawach mogliby pomóc. No u nas się a pana koledzy też mówili o tym, że może warto zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. No, pani mi jeszcze nie pozwoliła tej kaskady do końca wymienić, bo jeszcze i to mogłoby być. Chciałam, żeby się chciał zatrzymać. Nie, prezydent może ma bardzo dużo możliwości inicjatywy. Nie musi wydawać, już teraz nawet za późno, żeby wydawał kolejne oświadczenie. Może po prostu działać na tym polu w inny sposób. No jest już... prezydentem prawie 5 lat, rząd Prawa i Sprawiedliwości to już jest 4 lata, no już jest czas, żeby rozliczyć na ile, czy podyskutować, może nie chcę nawet złego słowa, bo ja chciałbym w ogóle zachęcić, mimo tego, że reprezentuję opozycję, chciałbym zachęcić rząd, żeby zaprosił opozycję do poważnej dyskusji na ten temat, coś zaproponował, jak nie zrobią tego, to kto inny zaproponuje, żeby to znaczy? No, znajdą się albo jakieś czynniki społeczne, albo my to zrobimy, no, bo to jest no tak, kwestia strategiczna państwo dla zrobią, państwa. To zaproszą rząd i rząd przyjdzie? No ja bym chciał, żeby wspólnie porozmawiać, bo to jest temat. To jest poważny temat. Dzisiaj ten rząd rządzi, jutro inny, dziś oni, jutro czyli powinno jutro być tak, jak w czasie po aneksji Krymu, kiedy Donald Tusk zaprosił przedstawicieli różnych sił politycznych do siebie i była poważna rozmowa mimo kampanii. Ja to dobrze wspominam. Byłem wtedy absolutnie w opozycji do Donalda Tuska. Ale sytuacja jest tej wagi, tej rangi? Sprawa jest bardzo poważna, dlatego, że jeżeli dzisiaj Władimir Putin mówi o historii, to przecież nie dlatego, że wszedł w fazę pogadanek historycznych dla narodu i świata, tylko dlatego, że to jest przygotowanie jakiejś politycznej akcji. To dotyczy jakiejś ważnej politycznej sprawy. Proszę zwrócić uwagę, tu się pojawia też wątek oskarżenia Polski o antysemityzm. Te rzeczy będą powtarzane. Czy to jest przygotowanie do tego forum, Światowego Forum Holokaustu, które się zbliża? To może być przygotowanie i do jakiejś wewnętrznej akcji, czyli obrona, czyli że Putin chce pokazać pozostałej części obozu władzy u siebie, że jest potrzebny i niezbędny, bo walczy o honor Armii Czerwonej, pamięć wojny ojczyźnianej, czyli to, od czego zaczęliśmy dzisiaj. to może być kwestia przygotowania obchodów właśnie tych jerozolimskich wyzwolenia obozu w Auschwitz. To może być kwestia przygotowania obchodów w przyszłym roku zakończenia wojny. To mogą być różne rzeczy, ale żadna z nich nie zwiastuje nic dobrego dla Polski. Więc chciałbym, żeby oddzielić te kwestie. A co złego zwiastuje? No, rzeczy, o których powiedziałem. Znaczy, tak. Bo to będzie służyło politycznie do izolowania Polski. To będzie służyło politycznie do napiętnowania Polski. I wie pani, jak jest na świecie. Znaczy, raz się nie uda, no, będzie... Wtedy może drugi służyć raz się nie uda, do izolowania Polski, jeżeli ktoś odbierze ten przekaz na Zachodzie. Jeżeli nie odbierze i odrzuci, moja teza jest taka. Dzisiaj nie odebrał, będzie to powtarzane. W końcu znajdą się pożyteczni idioci, bo zawsze się znajdowali w historii, którzy zaczną powoli ucierać inny przekaz. My nie powinniśmy tutaj zasypiać gruszek w popiele, nie powinniśmy siadać na laurach. Powinniśmy pracować szczególnie z uniwersytetami zachodnimi, bo tam są kuźnie elit. I na przyszłość, i dzisiaj. Tam A są... ma pan jakąś podpowiedź dla rządu, jak wykorzystać rocznicę, setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, wojny 20 roku? Mi to się słabo robi od tego, dlatego że to będzie podobnie jak ze stuleciem niepodległości. Było dużo gadania, a na razie nic nie zrobili. I po prostu to jest właśnie problem dzisiejszej naszej polityki historycznej, że jest rząd, który ma to na sztandarze. Mówimy, to najlepiej robimy. Kiedy przychodzi co do czego, nie ma planu, no dobrze, wszystko pytam, w ostatniej pytam chwili. O podpowiedź. No jak to powinno być wykorzystane? No to chciałbym powiedzieć tak. Teraz to już się trzeba zastanowić, co można zrobić w ostatniej chwili, bo z punktu widzenia dużych obchodów to jest ostatnia chwila. Może trzeba powiedzieć jej, dzyń, dzyń, pobudka, panowie ministrowie, to już jest moment, kiedy powinniście wiedzieć, czy przywódcy zachodniego świata będą wtedy w Warszawie. To jest wyjątkowa sytuacja. Ostatnia w historii sytuacja, kiedy myśmy z Rosją występowali jak równy z równym. To jest ostatnia sytuacja, kiedy nasze zwycięstwo na poziomie międzynarodowym w dużym stopniu naprawdę zawdzięczaliśmy sobie. I swojej decyzji strategicznej, mówię o państwie polskim i Piłsudskim. I już dzisiaj zadałbym takie pytanie, czy są już zaproszeni goście? Czy wiecie, jak to będzie wyglądało? Czy macie program uroczystości? Profesjonalne przygotowanie wymagałoby tego. Czy są już zaplanowane przez organizacje niezależne sesje na zachodnich uniwersytetach? Czy są zaplanowane tłumaczenia dobrych polskich książek na ten temat przez organizacje niezależne, a nie rządowe, bo rządowe organizacje nic na uniwersytetach zachodnich nie zrobią. Dobrze, to te pytania na razie pozostaną bez odpowiedzi, a ja mam kolejne pytania. Mam nadzieję, że nie pozostaną bez odpowiedzi. Nawet tego łuku nie byli w stanie dobrze ani zaprojektować, ani wymyślić, ani zrobić, też go nie będzie. Żadnego szpitala choćby pamiątkowego nie będzie. No zróbcie chociaż to, co się jeszcze da. Ja będę dobrze, chwalił. A jeśli chodzi o noworoczne wyzwania stojące przed opozycją, to oprócz wyborów prezydenckich, co by pan wymienił? Pokazać, że dla mnie to jest najważniejsza sprawa, dlatego że to, co było największym osiągnięciem opozycji, ale także personalnie Grzegorza Schetyny w ubiegłym roku, doprowadzenie do tego, że Senat stał się normalną częścią parlamentu, który nie będzie pracował na gwizdek, jak to się mówi, na chybcika, tylko będzie normalnie funkcjonował, tak jak powinno być, będzie miał te parę tygodni, żeby się zastanowić nad każdą ustawą. I teraz myślę, że największym zadaniem na ten rok jest pokazać ludziom, że normalny parlamentaryzm ma sens. Czyli, że Senat, który nie biegnie na rozkazy partii politycznej, tylko jest normalną instytucją państwową, wykorzystuje swoje prerogatywy, działa. I ja mam wrażenie, że to jest najważniejsza rzecz. A proszę powiedzieć, czy pan podziela opinię... Bo to wcale nie opinię... jest tak prosto. Myśmy wygrali ten Senat. Ale czy się okaże, że ludzie będą mieli poczucie, że z tego... coś istotnego dla nich wypływa, to się zobaczy. Dobrze, zaraz zapytam jeszcze o Senat, ale na razie opinia Rafała Chwedoruka wygłoszona w czasie niedawnej rozmowy z Rzeczpospolitą przewiduje pan profesor Chwedoruk bałkanizację opozycji. Czy pan uważa, że to jest możliwe? Nie do końca rozumiem, co miał na myśli. Myślę, że miał na myśli rozbicie, osobność, wybijanie się na niepodległość. Mi się wydaje, że nie. Uważam, że w polskim systemie jest jasne, że są dwie duże centralne partie, wokół których się koncentrują inne, bardziej satelitarne, czasem inteligentne, z ciekawymi pomysłami, ale jeśli realistycznie i na chłodno, i miałbym połączyć swoje doświadczenie i badawcze, i doświadczenie praktyczne, bo teraz takie też znowu mam, no to myślę, że ten układ dwie partie, wokół których grupują się różne środowiska, pozostaje. Także centralną siłą opozycji, prosta konkluzja, będzie Platforma Obywatelska. Dla niej największym zadaniem jest rozszerzenie Koalicji Obywatelskiej, zbudowanie spójności tej struktury, o tym zresztą ostatnio była mowa. I myślę, że jeśli drugie zadanie po Senacie, to zadanie, żeby się przyszykować w taki sposób, że gdyby były wcześniejsze wybory, a ja uważam, że będą wcześniejsze wybory, czyli że za maksimum za 2 lata będziemy mieli wybory parlamentarne, żeby ten szyk już był naprawdę bardzo szeroki i dopracowany, bo to nie jest proste tworzenie Koalicji Obywatelskiej, bo to jest kwestia członków Platformy, to jest kwestia takich osób jak ja, które do Platformy nie należą, ale wspierają to, zaangażowały dobrze, musimy się. Kończyć. Chciałabym jeszcze prawicy, zapytać, lewicy. Ponieważ powiedziałam, że zapytam o ten Senat. I ważną rolę odgrywa tutaj marszałek Senatu. Czy marszałek Senatu powinien coś zrobić, żeby zamknąć tę opowieść o swoich domniemanych, niejasnych sprawach związanych z przyjmowaniem pieniędzy podczas pełnienia roli lekarza? Marszałek Senatu robi to, co powinien i powinien się na tym koncentrować, czyli po prostu dobrze wypełniać rolę marszałka Senatu. Mi się to bardzo podoba. Dobrze, ale czy on powinien się do tego nie odnosić? Wie pani, jak to jest w życiu? Znaczy, lekceważyć nie. Pewnie będzie używał, nie rozmawiałem z nim o tym, metod sądowych, walki o swoje dobre imię, ale nie może się tylko na tym skoncentrować, ponieważ w Polsce jest, dzisiaj się przyjęło, że takie hejterskie systemy działają bez końca, więc jeżeli ktoś go będzie oskarżał i oskarżał bez końca, to ta akcja szybko nie wygaśnie. On nie może hejt, być tylko... Z drugiej strony w tym hejcie może być jakaś prawda. On nie może być tylko... Więc nie można tego wszystkiego tylko kwitować hejt. On nie może być tylko na tym skoncentrowany, dlatego że widać, że poszło na niego takie uderzenie jeszcze zanim cokolwiek zrobił. Dopóki nie był marszałkiem zaraz, Senatu, wszystko było uderzenie, cacy. Bo jest 8.30. Więc dziękuję. Życzę marszałkowi Senatu dużo siły, bo od niego naprawdę dużo zależy w polskiej demokracji i naprawdę super za niego trzymam kciuki. Niech się na tym koncentruje, żeby Senat Paweł wypadł Kowal. Dobrze. Koalicja dziękuję Obywatelska. Bardzo. Wszystkiego Bartek dobrego Miejsz. W nowym roku. To jeszcze zdążyliśmy? No, nie wiem. Może już jesteśmy wyłączeni. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując czarną lodówkę Samsung Snow Frost oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 1599 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, mamy tu jeszcze troszkę takie małe rozprężenie. Wszystkiego dobrego. Oczywiście, bo na zegarze już 8.31 i tak się musieliśmy troszeczkę pospieszyć. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Wszystkie niedziele bez handlu. Od nowego roku lista niedziel handlowych skurczyła się do 7. W zeszłym roku handlowa była jedynie jedna niedziela w miesiącu. Zdaniem Alfreda Bujary z Solidarności trzeba wrócić do pracy nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu. Niektóre sieci wykorzystały zapisy o tym, że otwarte mogą być na przykład placówki pocztowe. Nie można w Żabce się podszywać po placówkę pocztową i sprzedawać papierosy, alkohol i całą żywność. Chcemy, żeby Sejm powrócił do naszych zapisów, gdzie placówka pocztowa była potraktowana jako placówka usługowa i ona może być czynna sobie w niedzielę, ale nie jako sklep. Zgodnie z ustawą handlować w każdą niedzielę można m.in. w sklepach na dworcach, w piekarniach, aptekach czy kwiaciarniach. Od nowego roku wszyscy Polacy mają swój indywidualny rachunek podatkowy. Teraz na jedno konto można wpłacać należności związane z podatkami PIT, CIT i VAT. Wcześniej każdy podatek miał swój osobny rachunek. Mikrorachunek został założony automatycznie dla każdej osoby i firmy. Co zrobić, by sprawdzić swój numer, tłumaczy Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Zaglądamy na stronę podatki.gov.pl. W bardzo wyraźnym miejscu pojawia się informacja o generatorze mikrorachunków, kiedy tam klikniemy. Następną rzecz, którą będziemy musieli zrobić właściwie ostatnio, to jest podanie naszego numeru NIP bądź numeru PESEL. Przypomnijmy, osobom prywatnym mikrorachunek będzie potrzebny dopiero w razie konieczności dopłaty do podatku CIT. Europa staje się za ciasna dla polskich meblarzy. 2020 rok może być początkiem ekspansji, pisze dziś Puls Biznesu. Kilka miesięcy temu branża liczyła, że za 2-3 lata Polska przeskoczy Niemcy i stanie się wiceliderem tej branży, ustępując miejsce jedynie Chinom, czytam w dzienniku. Polski eksport mebli w zeszłym roku był warty niemal 11 miliardów euro. Gdzie chcą dotrzeć polscy eksporterzy? Przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii czy krajów Bliskiego Wschodu. Obciążeniem dla branży w nadchodzącym roku będą rosnące koszty, między innymi te związane z wynagrodzeniami. A Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Zapraszam na Informator Ekonomiczny. My jeszcze dotrzemy do Stanów Zjednoczonych przed godziną 9, drodzy eksporterzy. Ale na razie kilka słów o pogodzie w Polsce. Dziś zachmurzenie umiarkowane lub małe, przewiduje pan synoptyk. O poranku możliwe mgły, a miejscami może być ślisko. Proszę nogę z gazu zdjąć. Od 0 stopni na Podhalu, 4 w centrum, do 7 i 8 na nizinach Dolnego Śląska i w Kotlinach Sudeckich. Tak będzie prezentować się temperatura. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy, wschodzie i w górach porywisty. Proszę uważać. W Tatrach początkowo porywisty. Wiatru do 60 km na godzinę, a ciśnienie 1014 hektopaskali. Jest ciśnienie wysokie, ale będzie spadać, to się wszystko zmieni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład pralka Indesit 1000 obrotów za 699. Lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wciąż państwo piszą o tym zaskoczeniu, które wczoraj towarzyszyło państwu podczas słuchania topu wszechczasów. No nie ukrywam, że w moim domu przy radioodbiorniku też kilka zaskoczeń było. Przy okazji świetny pretekst do tego, żeby porozmawiać o muzyce, o rock'n'rollu, o tym, co ważne i piękne w muzyce. No bo wiadomo, każdy sobie tam jakoś Sylwestra marzeń swojego spędził, no a drugiego dziś już właściwie głównie rozmawiamy o tym, co wczoraj w topie wszechczasów. No i bardzo miło mi poinformować, że dziś piosenką dnia jest ten utwór, który państwo wybrali jako najlepszy z najlepszych. Chyba już nic więcej mówić nie trzeba. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. To me. to of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Wybrali. Numer 1 26 topu wszechczasów. Wczoraj przed godziną 21, już w zasadzie kwadrans przed, było wiadomo, kiedy zabrzmiało drugie miejsce, co na pierwszym. Choć wyedukowani przez redaktora Marcela dwaj mali słuchacze topu wszechczasów domagały się wersji z mapetami u mnie w domu. Ale to być może jakoś tam niedługo się uda nadrobić. Muzyczny rozkład jazdy. Tak, dwoje małych słuchaczy powinienem powiedzieć. Bartosz Gil. Dzień dobry ponownie. Od czego zaczniemy teraz? Od tego, że na łamach miesięcznika Teraz Rok swoimi ulubionymi płytami 2019 roku podzieliła się Ania Rusowicz. No to bardzo ładnie. I jakie to płyty? No mój drogi, otóż na szczycie tej listy znalazła się propozycja dla fanów klasycznego soulu z lat 60. w stylu Marvina Gaya, Otisa Reddinga, takie rzeczy, które lubimy tutaj. Jakoś mnie, prawda? Nie zaskoczyła. A więc za tę propozycję odpowiada Kelly Finnegan, pochodzący z Los Angeles wokalista, wydał w ubiegłym roku płytę zatytułowaną The Tales People Tell. To jego debiutancka solowa propozycja. Na co dzień śpiewa w zespole Monophonics. A poza muzycznymi preferencjami Rusowicz i Finnegana łączy coś jeszcze. Jego ojcem był Mike Finnegan, klawiszowiec m.in. Jimiego Hendrixa i Joe Cockera. Na dalszych miejscach tej listy znalazły się płyty Lee Fieldsa, Michaela Kiwanuki, zespołu Temples, Soul Boys, Ralfa Kamińskiego i Micromusic. I live through love. mówią, taki w starym, dobrym stylu. Melvina Gaye i Otisa Redinga, tak też wspomnieliśmy. Prawda? Nóżka chodzi. Zdecydowanie. Cierpliwości. Tego trzeba fanom Corteza i to też Cortez swoim fanom daje. Na koniec 2019 roku dostali tak właśnie zatytułowaną piosenkę, która jest zapowiedzią nowej płyty. Ta powinna ukazać się w ciągu najbliższych miesięcy. Więcej nowych piosenek Corteza można usłyszeć na koncertach, które odbywają się w ramach trwającej właśnie trasy, stosownie zatytułowanej przedpremierowo. Najbliższa okazja nadarza się 7 i 8 stycznia w Cieszynie, potem 11 i 12 w Lublinie, 13 w Warszawie i na koniec tygodniowy maraton od 21 stycznia w Szczecinie przez Bydgoszcz, 2 dni w Poznaniu, Włocławek, Grudziądz i na koniec 27 stycznia Gdynia. Jeszcze tylko droga nocna mgła, wielki wódź. Jeszcze tylko senność, gaz i prąd, rozmowa z kimś. Jeszcze tylko kawa, mail i szpa, a potem my. Tylko cierpliwości, tylko nieustąpmy. Niech nas nie zaskoczy, nie pokona byle co. Komu brakowało tego głosu w nowym utworze, to już pewnie dziś zadowolony. A wiem, że fanów Corteza wśród słuchaczy Trójki nie brakuje. Pan redaktor też jest fanem Corteza? Nie, to jest czasem brakuje cierpliwości. Rozumiem. No dobrze. Miło mi też Państwu poinformować Państwa, że jeśli są fani głosowań, topów, to absolutnie nie robimy sobie przerwy, bo to wszechczasów to już za nami. I za chwilę wybrzmi utwór ostatni z pierwszej setki. Był pierwszy, no to wypadałoby zagrać ostatni. Ale to także dlatego, że ten utwór obecnie na 4. miejscu w zestawieniu utworów na 95-lecie Polskiego Radia, który to zestaw poznamy dokładnie 1 lutego. Taki plebiscyt nowy rusza. Tam 95 piosenek do wybrania. Codziennie można oddać głos na jedną. Można kochać inaczej, można kochać cię, można kochać wolność, można kochać jak Irlandię. Można też kochać kochanie swoje albo po prostu kochać. Można nie pytać o Polskę, można iść w Polskę, można zacząć od Bacha, być na wczasach, można być zegarmistrzem albo w Skowronkach. Moment. Można też rozplanowywać mieszkanie na przykład, prawda? Projektować sobie nowe wnętrza, przestawiać ściany, ale prosimy raczej murów nie stawiać. Można umówić się na przykład też na 9. O, brawo. To już tuż, tuż. Albo powiedzieć sobie dość, albo na przykład przeżyć to samemu. Ale pan to pięknie wszystko połączył. I te 95 utworów na stronie pod adresem 95.polskiradio.pl Państwo znajdą. Tu jest jeszcze taki jeden element, że od razu widać, które miejsce ma dana piosenka i jak to się zmienia. Jak słusznie redaktor zauważył, no analityczny umysł jednak. W tym momencie jeszcze przy niewielu głosujących każdy głos waży dużo. Jest na wagę miejsca, co naprawdę, tak. I to może się po jednym naszym głosowaniu od razu zrobić przetasowanie w czołówce, co też daje pewien taki, no, takie poczucie prestiżu tego głosowania. Na razie na pierwszym już, tak jak powiedziałem kilkanaście minut temu, dziwny utwór, a Rachia na 4. Ale wszystko się może zmienić. Pan redaktor już głosował, tak? Tak, sprawdziłem, działa faktycznie. Muszę czekać teraz do jutra, żeby... Żeby zagłosować znów. Tak jest. A jutro będzie pan głosował na te same, czy na inne? No nie wiem, zobaczę. Na razie widzę, że brakuje mi piosenki o Jerzym Gondolu z Nadwisły. A, no właśnie. To była radiowa piosenka roku 1968. Ale są na przykład kawiarenki, które odpływają tej samej pani. A, no to dobrze, to bardzo dobrze. No, utwory wybrali dziennikarze muzyczni wszystkich programów Polskiego Radia, co bardzo cieszy, bo to taki wspólna akcja. No, jak państwo wybiorą, to się przekonamy o tym na początku lutego. Ja jestem bardzo ciekawy. No i tak sobie zagadaliśmy tę arachię, ale to jeszcze przez minutę pozwólmy im. A te dzwony to od nas, to wcale nie w Nowym Jorku, to nie te. Trójka. Jesteśmy połączeni. Z Nowym Jorkiem oczywiście od 6 rano, a w Nowym Jorku od północy jest Paulina Kozion-Bąk. Właściwie chciałem się zapytać, czy jeszcze nie śpisz? Nie, jeszcze nie udało mi się zasnąć, chociaż już przyznam szczerze, że coraz bardziej zbliżam się do łóżka. No dobrze, to powiedz, o czym opowiesz jeszcze dziś w audycji do południa i w popołudniowej zapraszamy do trójki. No to zanim zasnę, czyli za półtorej godziny w audycji do południa o 10.30, będę chciała zajrzeć do kulturalnych dzielnic Nowego Jorku, bo kiedyś to był Manhattan i to właśnie tam można było spotkać artystów i tworzącą się kulturę, a dziś nawet można artystów spotkać na Bronxie, mającym złą sławę. A w audycji popołudniowej, w popołudniowym zapraszamy do trójki po godzinie 16. Będę sprawdzać, kim są tak naprawdę Nowojorczycy, co to oznacza być prawdziwym Nowojorczykiem. No i również będę szukać polskich śladów na Manhattanie. Pewnie wielu słuchaczy wie, że taką najbardziej znaną dzielnicą polską w Nowym Jorku jest, albo może i był już Greenpoint. No właśnie, o tym się przekonamy, czy jeszcze Greenpoint jest tak polski, jak był. Bardzo dziękuję. No to polecamy serdecznie relację Pauliny Kozion-Bąk z Nowego Jorku. Za 8 minut godzina 9 w Nowym Jorku, w takim razie za 8 minut godzina 3, to za chwilę pojawią się pierwsi biegacze w Central Parku pewnie. Będziesz mogła ich wypatrywać sobie gdzieś tam daleko. Jak najbardziej. Jogging już od północy uprawiany jest tutaj w Nowym Jorku. A jednak. Jest. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Audycja poranna. To na chwilę opuszczamy Nowy Jork razem z tym zespołem. It's quiet now, and what it brings is everything. Comes calling back a brilliant night. I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you. Tell you now that nothing can compare. You might have laughed if I told you. You might have hidden your frown. You might have succeeded in changing me. I might have been turned. It's easier to leave than to be. tried to take. But loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. No tak, wyjeżdżać z Nowego Jorku nie jest łatwo, o czym pewnie Anna Gacek Państwu opowie po godzinie 9 jeszcze. Będzie okazja. Zapraszam na audycję do południa, a my, dziękując za wszystkie życzenia od Państwa, już się żegnamy. Roma Leszczyńska, Anna Regulska, Piotr Łodej, Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. No to jeśli był numer 1, numer 100, to najbardziej trójkowy numer, czyli 33 miejsce 26 topu wszechczasów na zakończenie z takim pięknym przesłaniem. Do usłyszenia, Krystian Hanke. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,